أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة جدا قرآن الكريم يوصل دروبين زوسم آياتي دا سورة بقرية دا جي ربط دا ما قبل سرپا چشكي دي ما قبل آيات كتسي وغوري پرون مغيلي دي فاذكروني أذكركم واشكرولي ولا تكفرون. نو د هغې خبرې او د دې خبرې ترمنځ کم تړاو شته، کم مناسبت سره شته چې دلته بغل پر بغل سره ذکر سولې. مفسرینو رحمت الله علیهم دا خبره ډېره څېړلې ده چې دا واغه بیا څه سره دی. ذکر کوه بل ځای به وایي کومک وغواړه کومک. ذکر خو اسانه کار دی، خو هلته په یو کونج کې کښېنه ته سپېر راوکاږه برای اړه. د دې دپاره اوس د کومک ضرورت دی چې سړی کومک غواړي. کیدای سي خبرې ته متوجه یاست. د هغه آیت کریمه ترجمه به زه اقلا درته ووایم. دا چې پرون تېر سوی دی اخرنی آیات دی د پرون د سبقه، هغه خو د هغو نعمتو چې الله پر موږ کړي وه چې هغه قبله الله راته مقرره کړه. د ابراهیم علیه الصلات وسلام ملت یې راته مقرر کړي، بیا یې خیر د امتو وکړو، وسط امتو یې کړو، د جګردو په بدله کې نو په پای کې الله ول فذکرونی تاسو زما ذکر کوی، اذکرکم زه به ستاسو یاد کوم. مګر هو تیس چې د الله ذکر وکړي په څه شي سره هغه یې نه کوي یاد. اذکرکم زه به تاسو یاد کړم الله په څه شي سره. زموږ د خوا ذکر په عباداتو دی، د الله تعالی د خوا ذکر چې ما یادوي هغه یاد نو په انعام سره دی. کیدای سي تاسو په خپله پښتو اصطلاح کې هم پوهیږئ، یو سړی یو وخت خیرات کړی بره د یو بل چا کر برخ ور واستوي او بل وایي موږ یې یاد کړو. نو چې یاد کله کړې خو ستا دپاره ما زه برخه درلېږلې ده، دا برخه لېږلم د یاد بولي. کیدای سي په مضمون پوهیږي. دلته مې الله وایي زه ممنون بیا یاد کړم. یاد کول پرون جمع یو بل مثال هم درته وایي. نو الله مو یادوي په چا سره؟ په هغه انعاماتو سره. الله وایي ته ما یاد کړه په چا؟ په عباداتو. زه به تا یاد کړم په چا؟ په انعاماتو. زما د خوا انعامات دي. ولئن شکرتم لازیدنکم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. الله وي شكر زما دا كي زيد رزياتهم. دلت آغ كارثة مشارة دا بس يا تجمع واشكروا لي والتسي ما تشكر أداكي ولا تكفرون. تسي كفران دا نعمتو مكوي، دا نعمت بقدري مكوي. وس دا آغا آيات بدرندوالي چپوسي بارا دا بل آيات تزورت خمخافي دا كي جيش دا كار بسبر والا كوكي. أول ذكر طول عبادات تشامل لي. ذكر ما وليوازا دا تسبوغ ندي. که سړی د مثال په تور لمونځ کوي په خپله ذکر دی، که حج کوي دا ذکر دی، که جهاد کوي دا ذکر دی، که دعوت تبلیغ کوي دا ذکر دی، که طالب کتاب ته پروت دی دا ذکر دی، تر دې پورې چې دا هر شی ذکر دی. یو طالب دی محمد عالم نومیږي. محمد عالم یو شعر ویلی دی. د هغه شعر څخه تاسو ښه دا خبره زده کولی شئ. هغه وایي وایي موږ د جهاد نه بغیر نورې ارادې نه لرو، د زړه په لاس د چا د سرو شونډو پیالې نه لرو. دې مجاهد طالب دی، د د جهاد څخه اخواته بله اراده زما نشته چې زه په ژوند کې بل کار وکړم. دا زړه ګواکې لاس لري، د زړه په لاس د چا د سرو شونډو پیالې نه لرو. معنا دا ظاهري عاشقان چې دي تاسې دا پیارو محبت چې ورته وایي د دې سړي په زړه کې نو دا خپل معشوق هغه سرو شونډې ګرځي، هغه ګواکې پیاله ده د په لاس کې نیولې ده. دی دی کې دی زموږ د زړه په لاس کې د سرو شونډو پیالې ګرځره سره نه زموږ د دغه کار سره محبت یې سنګر دی شکان دي ویشتي یا رسه ویشتي یا مځنی وویشتي زموږ بیا دغه پیاله په لاس کې ده. د هغه ظاهري عاشق چې دی دغه هغه د سرو شونډو پیالې په لاس کې معنا خپل د معشوق شونډو په زړه کې پر لګرځي موږ هغه ته پام لا ولا کړي. پس یادې سوای د سپین کفن د رب له خوا نه په ډالۍ کې منو د مجازي ارمالونه او تحفیه نه لرو. دی وایي نو زما عشق خو چې دی د الله سره دی. الله چې ماته سپین کفن راکړي بس دا زه وایم ډېره غټه ډالۍ یې راکړي، ډېره تحفه یې راکړي. دلته د الکوان د لچګي د لچګي پیار چکی نو بارا چې اغه انجلی سره د محبت یې غدلته تور انسی تر لاس غټه کړي دینو دغه انسی د لاس نشکی اوس چرته وای چې د جیر واج اصلا د سکانو سره روان دي د مسلمان کار ولا کدي دا د سکانو کار دي د انسی چې دلته غټه کړي د بیا د انجلی تر لاس تور انسی غټه کړي اغه بیا وای دا به اغه الک ماته تر لاس را غټه کړي دی وای وای زما عشق د الله سره دی زما معشوق الته دی اغه چې سپین کفن ماته راکي بس دا غټه ډالۍ ده زه ما تخبل معشوق ما تغشد اسم الراكي يا ما تخبل معشوق شان شان وشتري راكنا كفان يا غتر دالي اذا ما تراكي شان فقط كفان بي بنسيب سي كان يعول خوزة في هواكي توتي توتي كير داز فين كفان درب لخوانا پر دالي كمنو دا دالي دا تحبيته ويكير دا مجازي يا رومالونا او تحبيونا رومال دا سمال تواي دا مجازي يا رمال دا سمال ما ترى غلي دي شفر جيب ما يدي في جيب كي واجه و او نية تحبا و قتمو يا مشتري دا ترى غلي دي بس دا كفان يزما دا فارا دالي دي پس يدي واي واي پيرانو منجا طالبان وارا سياسي سو پيانو خداي دا توپاك پجا بستايو كتسبيانا لو تران تاسو خناس یا ورجی ورجی تاسو په در څخه دی د وسه 15 سوي بش پاش سوي مریدانو ته په لاس ورکړي پر لاړ وي د همش طالبان خو سوپیان یو خو سیاسي سوپیان دا ستا پر کم د تاسو سوپیان نه چې په خدای په حساب او چسو دي څو تسبيحات کې وي خدای د ټوپک په جبه بستایو کې تسبيح نه لرو ته خناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله په تاسو کړه پیرته کې زه چې یو ټکوم دغه می سبحان الله د ټک ټک ټک ټک زه د ټوپک په جبه الاستایم دا جبه مې نه چلیږي کله اس په خبره تیس په یوه ژمو ژوند دی چې سره د دشمنی کوو براو زه به د سره د ټوپک په جبه خبره بیا وکم دی زه د الله سره د ټوپک په جبه خبره کوم د ټوپک په جبه سمانه الله د ټوپک په جبه استان زما هر ټک لک الله اکبر زما هر ټک سبحان الله زما هر ټک الحمدلله د ذکر مسلې ته تاسو متوجه اوسئ خبره د ذکر او چې ذکر ګران کار دی ذکر یوازې تاغه تنوي دغه ذکر دی چې په ټوپک ته چکان کوي په دشمن نو دشمن خو دغه خو په تانو کولو کې چکلیټ نه پاشونه نو خوشته دغه مرمۍ وروره دی دغه در باندې را وري د دغه باران دی ورونه در باندې را پاش دا کار خو مفت نه دی نو دی وای مرزه طالبان واره سیاسي سوپیانو خدای د ټوپک په جبه ستای ته سپین سره څخه تسپیه کنه لور پر وانه لري پسې بل بیا دی وای مونږ احرام هم د ټوپک د کمر بند نه تړو چې ټوک ټوک نو ستر هوغو د حج د عوینه لور حج دی حج تر وان احرام تړلې دی بس ته په غاړه کې د کربانګر د بدرګا ور سره دی چې کی حج کی ذکر کی دا لو تعالی دی وای زما حج چې دی چې احرام تړم زما چې چنټا و تړم اخې می احرام نه خلاص ما چې د ټوپک کمر بند وځي ته واچا چنټا می و تړل بس ما احرام و تړل زما حج هم په سنگر کې دی ستا حج پر کعبه دی را ګرځي الته توافونه کوي زما حج دلته دی ګوري ما دا الله ذکر واستاین خاص تا غنه د یادې په جهاد کې په توپکه کې ما دی ذکر کی سبحان الله والا اکبر غد د توپکه په جبه دی حج هم د چا سره احرام تړي په اټولو نه رانیس په بازار کې چې چنټا وکمر باندې وته را باج د حج احرام وتړل چې ټوک ټوک نو ستر هو د حج دا وینه لور د ورځې چې هر وخت ټوک ټوک راوړل بار په څه چې ما حج وکې زما حج تبلی دا بل حج خو شرایز خو بیا ګلانی بیا خلګي ډوډیانی د کور په مخ باندې وره بیا ګلان پاشي حج مبارک حج مبارک د دې حج دا وی کی چې ما حج وکي شیطانان مې وشته پلانې او پلانې دا زما دا اول وخت ولا او رچ ار وخت ګولا ګولا راوړم بس ما حج زما حج وس زما حج قبول یا هرهم مم دا غزا سور ته وتړي او د حج کول مم دا کول چې مطلب ټوک ټوک سم ما وکي شیطان مې وشته دی عرفات بیم کړی دی ته په نیم کړی زما حج هغه وخت بار پراسو بس يا وايج ويحر تخبل خبل ورديش خبل ولا يسو صرخ لرو محمد حليمه كتسبين لرو دي وي خلق خد دي دنيا ودون تشكي و دخم سنت چ سنت نو دي خو امر كي رواني بدرگي رواني و پرو الوار باني چني بیا متراني پر لپسي بیا دې وش کې نورم سایګان د خوب او تلی چې د چکان نه خلاصیږي چې شکی واده را وټ کړ واده را وړی دي هغه نو د دې دنیا یو شته دی لازموږ واده د سنت چې پر ځای کې وو د واده هغه بل ډول سرچپا واده دي خلک نه ورا ودی دی موږ دوی نه یو نه تو ور وجه حور تخپل ور بده جو خپل اول اس بس موږ د دې خبر روانو بس حور کر ور وجه ور د حور کوته ورزو کتوان و نای خود اغا غاری و پیسی غاری دیو ای سر خود لرو محمد حالی مکه پیسی نلو خود حور و الوار مرلم دی چی سر دیم سر ما ورا خست دید جای خوالا برا که بابا میتلی که باعشی که خود الوار دا اغا چه دی چور لرو کوامی Но ты сказал, где аят рандували, ты угричь фазкуруни азкурком. По фазкуруни, когда гадат агатажим, шер да дахил, да и да аназикар, по часар ки, по топаких ки, да и хач, по топаких кабани ки, и храм да агазайца тали, да и сунат не качи, да и да хурусар ки, да и хаур вадижи, змурусти си вадуна да ахвара враки, да и за да и хаур вадижам. Катава пейсия, да и раз пейсия наздара цеха, валварре да цеха, и валварре сарти. Но дай я ему намадах пешкар, да фазукуруни, а скуркум дай садаха барана, да Аллах ты сима ядки, без ты сиядаум, да Аллах хваят пи инамат, да инамат хбала да хури вечтаки дрлрадрки, да джанат талрдрки. Пага ядки бала драна хбала чпратава. Вашкурули. Вот ты сима да паран, ва шукр адаки. Шукр пача, шукр бя падага ибадату ди. Шукр дага ча Аллах ауамир пармайли да багартаке. Вала такфурун. او تیس با کپران دنیا عمت نکوی کپران دنیا عمت دادی چی گناهی که تقدای دنیا عمت بر تنه بله گناه و تجمع لات راجه دلک اوس موجی نهاد که بیا گوره پوش کرولی که بل امر دی پس کرولی یو امر وچ دا ذکر کوی پداق طول عبادات به ذکر که بیا لواه وش کرولی شکریا دا کی زمان دنیا عمت ولا تکفرون او تیس کفران مکوی منا ترک دنیا عمت مکی دنیا عمت سپکاوی مکی دانهی نهاد دو نگات بار سوچ مؤمن تجی وله دم مؤمن زرده دغام دهی رکس وچ داد سونه بوجر بانیکشش ذکر با پرداغ را کموز ذکر که اچه تو پا کپه جبا با اللہ ستایه پا ار لار دانو ماز دخیونه منای مش بیش کرد ار عباده که گواه که دا اللہ ستایه لسو شکر بیادا که یه او کپران دا نعمت با نکه نو دادوار کار پر نفس سقیل پریوزی شکر که عبادات تا توجه سو پا ذکر و شکر که شتا با عبادات که یه نو نفس دا عبادت شخوان دور که دگو لکه پریو چا چه که چی بانی که خپرده پس یه ولاد تکفرون که خودی دگناوره و غرزه گناوت خوبه دی زورن وی خودش پتناویه تا که کنده زنی را گرزه نوداد وارد در نکارونه و جهت انسان وار خطا کیج الله عز و جل علاج ور لروشی برای علاج بیزد رت بیان کم برای درت آسانه کیج علاج اسیش دی صبر الله ویو صبر تلاش واچو او بل منزه تلاش واچو صبر المنز که خپل کی دغه مخ کی آیات چپاز کورونی و شکرولی ولا تکفرون دغه آیات کی دا کم عمر چراغ لدا تا ته اسانه کی زبره بکرار توفیق پیدا کی دا کار بو وک کی دا اس په خبر پوس وسوسه پټاړه او پویدل یس چې د تیر آیات مضمون ډیر دروندو انسان ورته ورختا ز چې دا بزک وم څنګه دا کارونه خو چې دا خو ګرسره ګرز ماده نفس خلاف کی عبادت تیم ماده نفس خلاف دی او کدا ګناث ځان را کنټرول ول جیمز ماده نفس خلاف دی دا بز څنګه کوم الله عز وجل دا فرمایا یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين يغكسان امنوا چی ایمان والا استس ایمان را وڑی دی د ایمان دعوه کوي استعینوا تس کو مکو غاری پر دغه مخک آیات کریمه پر عمل باندې ک عمل کای نو تکو مکو غاری بسبر په صبر سره صبر تلاس ورواچو بار به دغه کیر کار عمل کی د ذکر او شکر دا په عمل کرا وړي وسولات او په منځ سر په منځم کو مکو غړل منځم ته تکو مک تر کی پر دې کار فَفَايْكَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ عَلَى پَكَ مَعَ الصَّابِرِينَ دَ سَبَرْ كَوُنْكُ سَرَدِي نوچ علا ويزه دَ سَبَرْ كَوُنْكُ سَرَ مُلْغَرَن دَ الْمَنْزَ وَعَلَى سَرَ خُبِيخِ مُلْغَرَن مَنْ وَلِي الْمُنْزِ شَدِي آغِي بِخِ غَتْ عِبَادَتِي دَ مُؤْمِن مِعْرَاج دِي الصلاة مِعْرَاج المؤمن معراج سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دَ علا سَر ملاقات وكي دَ علا سَر إراز ونياز وكي خواغت معراج واي مگر واغه معراج و دَ عرش دَ پاس والته وسو ستاده پاره پنج وقت معراج علا مقرر کردی په مسجد کې کول کیږي نو دا خو غټ عبادت دی نو چې پر صبر له علاوه زستا ملګری کوم بیا دی یوازې نه پرېږدم نه دی له کوم پار ځای کې امداد کوم چې لمونځ کوي هغه خو بیخي ته بل آیات پاتې کېدای شي متوجه د سینو ویل چې ان الله مع المصلین یا ان الله مع الصابرین والمصلین لمونځ کوونکي ورسره جوړه نه کوي وایي په دا بله خو مسری خپله خبره پوهېږي چې د صبر کلا لازم ملګری چې صبر کوم دائم الله امداد کی چې لمونځ کوم بیا خو نه بیخي کوي نو کېدای شي په مضمون پوهېږي د صابرینو د پاره چې دی اول د واره د صبر اقسام چې دي د صبر درې قسم دي یو صبر چې دی هغه پر عبادات باندې د الله عز وجل د عبادتم شاق شاق درانه درانه کارونه دي پر دغه چې سړی صبر وکړي دوم قسم صبر دی د معاصی او د گناهو څخه چې انسان خپل ځان را صبرایي را کیزه کوي را ګرځي دریم قسم صبر چې دی هغه پر مصیبتو پر د غمو باندې دی چې انسان ته په ژوند کې سره کم ټکرې پیښیږي سره کم غمونه پیښیږي د انسان د خپل ځخه چې چې کمزور انسان برادر کم به صبر ځنی کیږي ما د خلکو څخه اوریدلې دي حج ابراهیم اکا چې خدای پاک وبخښي نو دا دنیا دار په جالاکه کې وو نو برب المنزونه جمع ابراهیم کې چې دنیا یې ابراهیم تور کړی د المنزونه جم دی کې نو خدای غټه ناشکرې ده بې صبري در دغه بالایي اوس چورته خو هغه یې مخلوق دی کې مخلوق یې هغه په دا الله پاک په امتحان کې اچول دي دنیا یې ورته غاړې کړې ده چې حق ادا کوی سکې نه شي ادا کولی په دې کې اوس دا څه مسله راغله چې زه لمونځ بلا کوه کومه دنیا عادت وکړې د لمونځونه جم دی کې روژې جم دی نه شي زه بلا فارغ یم زه ایش اعلانه کوم زه نو حیوان یم نو خو خر خو نه یې خو نو خو خر به د روژې او د لمانځه څه فارغه وو دی ځان ته د خره درجه کښې چې خدای غټه ناشکرې ده نو نو صبر پر مصیبتو پر غم پر مفلسۍ پر مسکینۍ پر نورو غمو نو صبر درې شاخه پیدا کړه صبر پر عباداتو باندې چې کوی دا اوس هر وختي چې خلک د مثال په تور لمانځه ته راځي نو دا خو چې دی د صبر کړي ده ته خو هم زور غواړي تود ځای نو چا ته خوند ورکړي ګر سره د مثال تور خوب نه راځي دغه ښه پروت یم وسه تر لسو بجو پورې تر نو بجو پورې نو بل سړی بیا دې دغه نه قدر صبر خې وکړي لمونځ یې وکړي دلته بیا دې کله تکیه کېدلی شي چابک چابک ځي چې ولاړ شي در بستره ځان ورسي ارام وکړي وایي ګرد ورځ یم بیا خواري په مخ کې ده بیا ستړی کېږم خو دا خلک بیا دلته بیا صبر کوي خو دا هر شی صبر ته استعمالمېږي چې څونه ګران دي دا په طاعاتو دي دوم قسم صبر چې شو هغه د ګناهونو څخه سو اره ګناه چې د انسان نفس دی زورونه وروي ټالۍ وروي دا باره د ملا د امر وایي د سید د امر وایي د تبلیغي د امر وایي د سپین ږیري د شهوت ته د انسان بس زړه غواړي نو ته چې دی ځینې راګرځي باره وا ګناه لرې ده دا خو اسانه کار نه دی نو دا صبر د معصیت څه سو بل هغه پر مسکینۍ او پر دربدرۍ او پر غمو باندې د مال پر تاوان د جان پر تاوان پلار دې مړ دی زوی دې مړ دی قریب دې مړ دی بل مړ دی اکسیډنټ سوی دی هغه سوی دی په دې کې صبر کول د الله نه شکر نه کول دغه درې سره قسم صبر چې دی الله وي دغه در خپل صبر معنا د الله شکر ادا که بس خوله ټینګه ونه سي بې صبري ونه کې وسولات او په لمانځه سره په لمانځه کې به تې کومک غواړي پر چا باندې پر اوغه تېر آیات باندې چې ته ذکر و شکر وکړې او کفران د نعمت ونه کې لمونځ در خپل اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه وایي وایي ښه دا نو ولي چې الله پاک وایي د لمانځه څه هم کومک اخیسته کېږي دی وایي ته ګوره خو الله پاک فرمایي په قرآن کریم کې چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم بما تصنعون سورة عنكبوت كي بنزل الوشتم اياتي قالت انا ويت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله مد فحشاء ود منكر في المنزه بني راغر زي المنز دغ خصوصيات له وي دي مثال پته يو دواب پرز کو ارداد ارداد قبس کو شاد زیدی په خبره پوهیږي یا چارارغ دی د خواږو لنو د سپیرکی د ګلاب د پلانی وبو وباسي باران بیا چلوړي وخره بار د میاجه گیس ختم کی خو په دې دا واکه د خصوصیت الله یې شې دی نو دا څوک په پوهیږي چې دا دی ویل پکښی کیش دا په منځ کې دغه خصوصیت الله یې شې دی چې هغه صبر خو چې دی په هغه هر څوک پوهیږي چې صبر وکي مطلب خپل ټینګه کې خدا شکر دی خود به ته بر اوغه عبادت طاعت درانه نه در باندې پریوزي په منځ کې دغه خصوصیت الله یې شې لکه دا وا چې وکي بس هغه شی در تسپکس هغه عبادت درون نه درته تمامیر کته خو ډیر خلک منځونه کوي پر هغه سربیره باندې درانه ورته تمامیر دا د جن کارونه منځم کوي مگر دا ګر نه د ګناه سره ګرځي د خدای بنده چې ګناه دی پکښ ورارې در منځ سم مزور فارغ شو پر عبادت چې ورکشم دا غره کم دی لکه پر مردک شو ولې نه پر ورځي او منځ کوي نو کوم دی دی وای نو خو لکه اری رچ تر وخت کې رسی ا ګولې چې تر وخت کې رسی ایکسپایر سي برای به تاثیر نه کوي الټا تاثیر کوي سرچ په تاثیر کوي برای چې ایکسپایر دا خوړل نو لپس نه جوړ کی دی دغل منځونه چې حضور نه پکشي کی ولا فر منځ باندې دی به فکر بل ځای دی دا لکه ایکسپایر دا واده رقم ده په دې سره خود پر تا باندې دا غ ذکر او شکر او دا شنه اسانه کی درانه در تمامې کی دا چې ما په خبره پوهیږي نو صبر خو علاج دی د اوغه حزن او دغم دا منځ ولي علاج دی د منځ تشبیه د دوا سره وکړه چې دواوی ځینی خصوصیتونه لري د خپل خصوصیت مخه تاثیر کوي نو هغه خصوصیت خبر کمه ته نه پکشي چې ختم سو برای نه کی ایکسپایر زور شي دا د طبيبانو څخه چې موږ تاسو بوت راغنی چې ګایګه خواږه ولنې راوړ تاثیر نه کوي خو بس تا لپه وخوره خدا د کلو او کلو دی زور سوی دی او یادی ظالمان دا چم پوي کې شه ولې دی ارغه ځنی استری دی برته مرته او چکړی دی برته پر خلکو خرسي او سرته چې د دې لمو خو دې کښلې دی نو خو لیک علاج سره د بوغیت وو پرسی خو نه څه د هوا ډک تند خو لا ما زرنګ د خواږه ولنې دی نو خو ارغه تا ګر دی استری دی برته جاوار کړی پر مای په خواږه ولنې راتلې برته سیر په څوره کې یا په څوره کې نو دا غستال مونږ چې دی بارای لړمون خطلې دی چې هغه حضور نه پکښه د تل مونږ د حضور سره سره وکړه د دغه ټولو غمو د دې ټولو ته په علاج بارا پکول کیږي کدا ایس په خبره پوهیږي. دا خو د خصوصیت ته لاړي چې په لمانځه کې خصوصیت پروت دی، الله پکښې کیښی دی چې بس سړی پر دغه رقمو کې دا تاثیر پکښې دی. دی وایي چې عقل ورته متوجه کړي، علت یې سړی خپل هم کشف کولی شي. هغه دا دی، نو چې لمونځ ته په حضور کوې خو بره جرابطا د الله سره شي. هلته چې مصروف شو مصروف شو کرار هغه غم د سړي د زړه څه ووځي، توجه یې بلې خواته شي. لکه نه دا فاتحه ولې سنت ته دا درې ورځې، خو پر دې سړي غم دی، بس یا پلای الله پاک مصروف کړي چې مصروف کې دا راشي لاس پورته کابل وای نو څنګه مړ شو دوی د ده دماغ چې دلته ور مصروف کوي په دا درې ورځې کې بره پر ده باندې هغه زوړ شي غم چې زړیږي بره ورکیږي. د هر چا چې پلار مړي په هغه ورځ باندې شته دی څنګه راته کې کوي په سګلو سګلو ژاړي، مګر چې پر زوړ شو زوړ شو بره آرام شي. الله پاکې په دې درې ورځې پر زوړ کې دا فاتحه او تعزیه خلک ورته راشروع کړي، دی مصروف وساتي. دا تعزیه سنت ته فرض خو نه ده، تعزیه معنی چا ته تسلي ورکول چې اوس نوم یوازې نه. نو لمونځ کې چې دی که د عقد د لارې ته متوجه شي هم د غمو علاج دی، ولې علاج یې خو ته د الله سره مصروف شي او کرار د غم د ذهنه څخه وځي. او که هغه د خصوصیت ته لارې ورته وکړه چې الله یو پټ تاثیر پکښې کیښی دی، لکه په هغه دواو کې د هغه لارې هم علاج دی، هغه خصوصیت نو ګاګې ختم کیږي، اکسپایر شي. اکسپایري یې دغه ده چې حضور نه وي پر ځای، چې زر لمنځونه په وکې پیدا نه کوي، بېرته دی هغه دی هغه غم دی کار پر بوج دی. نو په روایاتو کې راځي د صبر در ثواب پورې، روایت چې دی د ترغیب و ترهیب، دا یو کتاب دی د حدیثو د وعظ لپاره منذری رحمة الله علیه جوړ کړی دی، تفسیر روح البیان دغه څه دا روایت نقل کړی دی. وایي چې الله تعالی په ورځ باندې د قیامت ټول خلق سره راجمع کړي، نو یو ناره کوونکی ناره وکړي، هلته نو چې اعلان کوي لکه دلی چې د مثال په تور هغه د حکومت نه تاق چا په ټلویزیون کې نه تاقی کوي یا په راډیو خبریالي کې پخوا بیا نو جار وه دا شیان نه وه دا راډیو دا و دا شیان په بازار کې به جارچي روان و په زوره به ګډ و چې دغسې حکومت وایي. نو یو جارچي جار ووایي برای عین اهل الفضل، د فضل خلق چیرې دي؟ الله وایي رامخته شي. دا ناره چې وسي یو څه خلک یې باره خو نو چې په ورځ د محشر چې اتله زره کومه یو ځای سوي دا یو څه خلک یې دغونې لکه اوس چې د نړۍ ګرده ژوندي خلک په یوه پله اصرف ولاړ سي په تراټ سي ځغلي. دا خو ملایکې مخکې ورته راځي چې خدای دې خیر کړي، پېښه ده پر کومه خوا ځغلي دونه چابک چابک روان یاست وایي جنت ته ځو. هغه هېڅوک چې دا رقم چې ګرده خلک ناست دي اوس پرته به په اوسه وایي جنت ته ځي. دوی برای موږ خو اهل الفضل یو، تا دا اعلان نه واورېدی چې اهل الفضل را مخته شي. هغه ملایک پوښتنه ځین کوي چې پزل یې نو څه شی دی؟ ستا څه پزل دی؟ پزل معنی زه یو بهتري لرم. هغه ورته وایي زما پزل چې دی دی دا خلک جواب ورکړي بره وایي وایي کنا اذا ظلمنا صبرنا. زموږ دا خصوصیت په دنیا کې چې پر موږ به چا ظلم وکړي موږ شکایت نه دی کړی، بس به مو صبر وکړي و به مو زغمي. دا دغه نه غټ کار دی په ورځ د قیامت اول اعلان کیږي چې اهل صبر دې را مخته سي، اهل فضل دا خلک د مخه کیږي. او ملایک پوښتنه ځکي چې خدای دې خیر کړي ته چیرې ځې؟ دی خو اهل فضل یاد کړه کې نه کړه. هغه وایي وایي خو اهل فضل زه یم. هغه وایي ته څه فضل لرې؟ څه فضیلت او شوالی لرې چې ته برای ما دغه کار په دنیا کې کړی؟ پر ما ظلم سوی دی مګر ما غاښونه ټینګ نیولي رغم چاته نه دي کړی. و اذا اسی الینا عفونا، او چې زموږ سره چا بدي کړې ده ما عفو ورته کړی ده. دا جواب چې ملایکو ته ورکړي وای ملائکه که چې ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملين، واقعي و تسپاز الوالاست زی جنت ولارسی د عاملینو چې څوک په دنیا کې ښه عمل کړی دی هغه اجر او ثواب واقعي ښه ثواب دی، بس دا ستاسې بدله دور لره ورسی. په دا روایت کې دا د صبر په زیلت دوغه نه رالی چې صبر په ورځ قیامت اول د صابرینو هغه روژه کان په صابرینو کې راي صبر کیږي. دا د ظلم په باره کې صبر چې دی دا خورا غټ عمل دی. وای ورسته بار بیا یو ناروسی وای اين اهل الصبر، خپل د صبر په نامه خلګیات یاده مخې خول اين اهل الفضل، هغه د فضل خلف سلمي خپل صبر را پیش کړ ما د ظلم په مقابله کې صبر کړی. بل پلا اعلان وسجار چې بروي وای د صبر خلق چیرې دوم نمبر را مخ ته چې راځي بیا دغه نه خلق په واس په زغاسته باندې روانې د جنت پر خوا باندې بیا ملایکی ورته راځي چې تست صدر پیش د خدای دی خیر کې زاس په دوړه روانې است دونه په تلوار په چابکی باندې دی بره جواب ورور کې برای تاسو وس دا اعلان نه واوري دا ملایکو ته وای دا خلک دا اوس چې اعلان وسو چې اهل صبر جره مخ ته سي نو موږ اهل صبر یو هغه ته نو څه صبر کړی چې اهل صبر دی ما د الله پر طاعت باندې صبر کړی چې چې عبادت و دا مې کړی چې مګر دوه نه زور را ته غوښتي زما ګردان زولان یا زما ګردان ټوالان د مجلس چې و هغه بیا پر چکر نه اسز مرتي استمه حول پرې کې بار خو یا پر ورکو بناسو یا په ټلویزیون ته ناسو خو زما زړه بم د پرت پرت کړی چې کس کی دوریا وای نو خدای غیر کی ودرت خدای چا خوش هیڅ خندای او هرهاري مگر ما چې ځان پر عبادت حصار کړی او خدای او صبر او زحمت ما وړی ونه پر د طاعت می صبر کړی بل می صبر د معاصی او سکر چې اره ګناز ما نه ډوالانو کول خو ما مغونه پیسې درلوده وا سمام درلوده مگر ما زه پیسې پر ناروا ولی و باز نو ما دغه د صبر کړی و نو نو د خو اعلان د صبر والا د خلکو سره په صبر والا کې زم ملایکه برورته چې او د خود لجن واقعي د صبر کټ صبر د پر طاعت کې صبر کړی و اند ولان په یو کار اخته و ته په عبادت اخته و د ګناه څخه جم صبر کړی ملګری جګر ته د ګناه مخ پر روانو پر میلو باندې پی سي سره ټولي کړی و په کني کې تیارو نو لمس پکښ کې کې دینه عبادت پکښ کې کې دی چې پس په جوړ واغ ورسره ورسره وړ او ته پاته وې ځنی صبر دې کړی پر چا باندې پر طاعت د ګناه څخه جم صبر کړی نو دا صبر واقعي د دغه دی دوم نمبر دی جنت ورزی روان دریم وار ناره کیږي چې عین المتحابون فی الله هغه چې د الله په دین کې محبت سره کړی دا چیرې دی راولار چې دریم دا خلق څېړه په تلوار بیا د اسخ په تراټ مخ پر جنت سکی ملایکه مخ ته بیا ورته راپی چې ته پیښه څه ده چې دا دونه سر په واسي ویست ګرځي بیا د اخر ورته برای تیس دا اوس اعلان نه وایره دی هغه د چی شي اعلان برای دا اوس چې د الله د طرفه جارو وال شو چې هغه خلک چې د الله د جن په خاطر محبت سره کړی دا چیرې دی نو خو موږ هغه خلک یو نو د ملک برای ورته چې څه محبت الله په جن په باره کې کړی دی دی وایي د مثال په تور پلانې سړی پنجابي پلانې عرب پلانې بنګالی پلانې بلوڅ په خدای کې په ژبه په یادمه مګر ما او دی داسې سره ګران لکه سره ورون چې سره جمع کړی و د الله جن په مخه اخیستو یاده ما تر شو یا ما ده تور شوی یا مو په دوار بل ته شوی پر تا جن سره راځم مو چې سره ته هم دغه سره ګرانو سره یا جدل مو ور وار د وار محبت جوړ مو ام د الله پر جن سره راغلی دي تر پای چې دوام سوی دي ام کاروبار د دنیا مو نه دي سره کړی نه د شیره باندې خرڅ کړی دي چې بیا زه ته مال در استوم نه ما شی پر د باندې خرڅ کړی دي چې زه ته در استم کاروباری لیندین نه دي کیس خوګر د پجا خبره په یوه وس په جهان کاروباری لیندین ډیر مخته تللی دی یو پنجابۍ سړی به د پښتانه میلمه چورته ده چې شدی دا وز موږ د سره کاروبار دی کور په لاور کې دی وس د لیرا غلی دی دا محبت پر دغه بنیاد دی چې دغه د دنیا اړ کې سره وش کدل نه دی دغه کرش پاک یې نه غته ذکر به شپه کوي او دغه کسان چې دی چا کړ دلته وخت وي ویني راغلی څوک دی دا دلته په پلان ځای کې موږ سره انډوالانو یا په جماعت کې سره تللی وو او یا په اجره کې سره انډوالانو یا په جهاد کې سره انډوالانو لیندین نه صدرې محبت سره ستا دلته یو د بل الف سره نیسی نو دلته په دغه وخت کې دی برورته موږ محبت تعالی د جن په خاطر سره کړو بل کاروبار مولا کدر لودي او زموږ د انډوالي پر دغه وچ په دواړو به جنت ګټو او نور خلک هم جنت ته او لکه موسوس خپل دوم جنت کړو نو خلګم راکښو کوم واسکې دی جنت کې راولو دغه مکړې دي ملایکه براته به شک واقعي چې څنګه خلګ یاس چې محبت مود الله د جن په خاطر ولي کاروبار نه پکښې کوي قومي په قوم پرست نه پکښې کوي خاص پر جن باندې مشنخت سره سوي او دغه د پاره چې جنت وګټې بل څوک مهلي جنت جوړ کې نو درځي جنت ته سیم نو د صبر دا مقام دغه نه غټ مقام دی خود الله عز وجل وایي چې ته کومه کوړه د چاڅه وړه د صبر څخه و غواړه او المنذر سره خپل ک دغه د وخت یاره دغه دی ویله کړي چې تا په لاس کې ونی ولې او غایت کریمه چې فذ کورونی اذکر کوم واشکرو دی ولا تکفرون دا غ عمل ته بر ملاش کار سره بالکل درته اسانه کیږي هغه به تاته اسانه شنو کې دای سوس دغه دوه آیاتو په اړه ما دا خلاص وایته ته مو په سرین بخې ډیر پکښې ژغې دی چې سره به ګرځ خبرې څه کې خلاصه مې درته وویل چې د دین هر عمل په تذکرونی کې الله پاک ته ټول چیز ما ذکر وک زه به تا یاد وم په چیش په بدلا در کوم د الله تر په یاد دغه واشکرو لی شکریا ادا کا شکریا دغه منا چې ما انعامونه دی په شکریا دا نه منا چې واز به مخاته په خلو وای په نیکو اعمال او شکریا ادا ولا تکفرون کفران مکه و د نعمت سمانه معاصی او گناه ته لاس مور اچو او دا کار کی چې دون ډیر دنیا جام ده چې د ګرد ګناه سبب ځان را ساتي ولي کې دا ګناه وکړه کفران د نعمت کې وکی هغه الله منع کړی دی عبادت بکې چې شکر ادا کې دا درند الله عز وجل مؤمنانو ته چمرو شو پر ځان در نوام به په ځړ کې زړه د غم مټه کو چې د غم مټه کې چې دا بزګر د څنګه کو بس دا غدوه کار در وشو چې دا غدوه ته لاس ور واچو هغه آیت کریمه ګرد درته اسانه کیږي نو الله عز وجل مشتد على غدر اسر قسم الصبر راك الله عز وجل فا اغدر لك جدا صابرين وجدا وس حديث تيرسو جنات كي استي مرجع لا بوغو كي شامل كي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.